Чупалёнка на чай, ауси. Чупалёнка на чай. Wala nipata abu ya kufanya na lewe. Mane baba mzazi isu nafata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe buga. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe buga. Wala nipata abu ya kufanya na lewe. Mane baba mzazi isu nafata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe buga. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe. Unyongetai, alafu mfuko ni mambo mbaya. Awatudai, hata wavujishi picha mbaya. Wakuite babu, ndamu anite baby watu wajuku. Oh yeah, washike dabu, washinde na walege. Unanistiri, anyotaki ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichene kaka pala mbapo mini na bugan. Ukiweza nichene kaka pala mbapo mini na bugan. Wala nipatabu ya kufanya na lewe. Mada baba mzazi isu napata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe bugan. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe bugan. Wala nipatabu ya kufanya na lewe. Mada mama mzazi isu napata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe bugan. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga. Vile tuna boss sema oh tuna vimba. Kuku approach ilikuwa hot kana winda. Hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba. Lugu gana limerudi kwao. Tupo na shida zetu wala soza kwao. Hasma ni matiri weke mbao. Imesha fika pusa bado tuvikao. Na hata iweje, hata iweje. Mimi ni wako. Na hata iweje, hata iweje. Tabaki kwa kutu. Kama ni Gucci, doze ngaba. Hata mi, naweza kupapa. Kama ni pesa, wanasaka ile sana. Sana mama, sana. Wala nipatabu ya kufanya na lewe. Mane baba mzazi, isu napata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe buga. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe buga. Wala nipatabu ya kufanya na lewe. Bada mama mzazi isu napata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Liza on the mix. Hey, hey, hey. Listen, I feel.